w oczekiwaniu na nową płytę naszego ulubionego duetu. Nasz ulubiony duet w nieswoim repertuarze I Call It Art, The Kills, ze składanki, na której wielu wykonawców bliskich nam tutaj w atelier mierzy się z twórczością kogoś, kto jest jednym z patronów tej audycji, Serge'a Gainsbourga. A to płyta, na którą zwracam i będę zwracać waszą uwagę w tym sezonie. Znakomity nowy album Rzeczpospolitej. Thank you.

Bohater ubiegłotygodniowej listy osobistej, bo 3 godziny były poświęcone filmowi 20 tysięcy dni na ziemi o tym jednym dniu z życia Nicka Cave'a. Teraz on w atelier As I Sat Sadly By Her Side. Ponieważ wiem po waszych reakcjach, że to jest audycja, której się słuchało, to może dziś jeszcze, by wrócić do tych wspomnień, posłuchamy jego muzyki do godziny 6. A ja polecam facebook.com/atelier.wy.trójce. Tam można znaleźć link do zapisu tej audycji. Kto przegapił w ubiegłą sobotę, będzie mógł sobie odsłuchać. Uprzedzam, to rzeczywiście była duża audycja, jeśli chodzi o wkład merytoryczny, bo to nie tylko rozmowa z samym Cave'em, ale i z Jane i Ianem, reżyserami tego filmu. Zatem 3 głosy opowiadały o życiu jednego z najbardziej intrygujących artystów ostatnich lat. Thank you. Karen O, Moon Song z filmu Her Spike'a Jonesa. A teraz nowość w atelier. To jest płyta, która właśnie się ukazała, chociaż dzisiaj, jak zauważyliście w tej audycji, trochę nie patrzymy na daty wydania poszczególnych albumów, ale tak, to zapis koncertu Carly Bruni w słynnej paryskiej Olimpii. I teraz dwa fragmenty tego wieczoru. T'as mal, tu as mis les voiles. Je sais que tu ne reviendras pas. On dit que le vent des étoiles est plus salé qu'analysé, et plus salé qu'analysé. Plus en tête qu'un mistral, plus en tête qu'un mistral. Au revoir marin, tu vas manquer. Au revoir marin, tu vas manquer. Tes yeux bleus, ton air d'amiral. Salut marin, bon vent à toi. Je te dis bon vent, mais ça me fait mal. Car marin, tu emportes avec toi toute notre enfance de cristal et notre jeunesse de miel. Jeunesse de miel et tous nos projets d'arc-en-ciel et tous nos projets d'arc-en-ciel et du Cap Horn à Étretat, du Havre aux plages de Goa, l'horizon à toi se rappelle. Vous les marins, vous êtes ainsi, vous ne savez rien d'autre que partir. Vous les marins, vous êtes cruels. Vous nous laissez au large de vos souvenirs. Vous les marins, vous êtes sans cœur. Vous préférez la mer à vos amours et les sirènes de chaque port, à vos mères, à vos femmes et à vos sœurs. La vie marin passe sans bruit.

powątpiewanie w talent wokalny Carly Bruni, przypisując jej głównie talenty już zupełnie od niej niezależne, czyli niezwykłą niewątpliwie urodę, i tym tłumaczyli sukces, jaki odniosła jako wokalistka, że po prostu raz, że miała już za sobą kilkanaście lat pięknej kariery, pięknej to słowo użyte tutaj celowo, a dwa, że piękne twarze zawsze potrafią sprzedać muzykę niewątpliwie łatwiej niż twarze po prostu interesujące. Ale Carla w spotkaniu, w zetknięciu ze swoją publicznością rzeczywiście jest niezwykle ujmująca i kto widział ją na scenie, a kto teraz może sobie posłuchać, jak ona na niej się prezentuje, jak to wszystko brzmi, to myślę, że zgodzi się ze mną, że chociaż to są te jej tylko Little French Songs, to jednak jest w nich sporo uroku. Właśnie wydała koncertową płytę, do niej dołączone jest także DVD, także rzeczywiście można spędzić teraz wieczór z Carlą Bruni. Come lately, I just keep waiting, I see nothing out there. The sun keeps throwing out the light from the clouds, but there's no light in here. I know that things have gotta change, but how to change them isn't clear. I'm tired of knocking on doors when there's nobody there. You know I'm tired of knocking on doors when there's nobody there. And the time keeps going on by, and I wonder what is to become of me. And I'm unsure, I can't see my way. And he says, lady, you don't have to see. And the time keeps going on by, and I wonder what is to become of me. And the time keeps going on by, and I wonder what is to become of me. And I'm unsure, I can't see my way. And he says, lady, you don't need to see. And the time keeps going on. I'm unsure, I can't see my way. And he said, Jedna ze szczero złotych piosenek na nowej płycie Stevie Nicks, Lady. A to nowy album Tindersticks. Nieco inna propozycja w dorobku brytyjskiej grupy, ale nie pierwszy raz coś innego niż taka po prostu płyta z muzyką, cytując klasyka, czy może po prostu płyta z piosenkami. To ilustracje muzyczne do wystawy w jednym z belgijskich muzeów. Posłuchajcie, jakie piękne. Tindersticks i ich muzyka ilustracyjna. A muzyka, która jest ścieżką dźwiękową do częstych, dalekich i bliskich, ale jednak podróży, no to właśnie na tej płycie. Swing on by, baby. Mini bar. from the call that she let out. You're not alone and you're still in love. And everyone says that I'm the upset of. Zrobiliśmy sobie pętlę z ostatniej płyty Metronomy, bo tak się składa, że te dwa momenty niewątpliwej urody na tej płycie to zamykające całość Never Wanted i otwierające The Upsetter. I w takiej właśnie kolejności ich posłuchaliśmy.